Tuzungumze Kiswahili. Tuzungumze Kiswahili ni kipindi cha kujifunza lugha ya Kiswahili. Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo. Nikukaribishe kutegea sikio kipindi Tuzungumze Kiswahili. Sio kuja kutegea sikio tu, takuja kujifunza Kiswahili sanifu ili uje kuzungumza Kiswahili sanifu. Kwa mpenzi msikilizaji, mimi Apronite Savi mtangazaji wake ndiye ambaye mtangazaji wako ndiye nitakuwa kwenye mic na fundi mitambo ni Alphonse Kubwimana na mwalimu wetu ni yule yule Isidore Habarimana. Karibu Isidore, habari yako? Kwamba sijambo na maana kwamba nimeamka salama salimini, hofu kwako? Mimi sijambo, niona sawa. Kikubwa tuseme alhamdulillah kwamba sifa zote kwa Mwenyezi Mungu. Amina. Ndiyo, kama unavyosema ni kwamba tukiwa hapa mara yake mtu anatega sikio, lakini si kutega sikio tu, hapana. Maana unatega sikio unanyakua maneno halafu na wewe baadaye unakuja kuzungumza, si hiyo? Rumviriza hanyuma cho umvise na ukagikoresha, maana yake katika kuzungumza Kiswahili sanifu, si ndio? Ndiyo, katika kama vile wiki mbili hizi zilizopita ni kwamba tunazungumzia maneno ama mazungumzo ama msamiati tunaoutumia mara tunapokuwa hotelini, si ndio? Unajua kwamba kenshi kunda kuona abantu baratembera harige usanga wa manake wake za hantu usanga bisaba ko urondera hantu kumbure ushobora kurara manake hotelini, lakini ukakuta kwamba mahali hapo abantu ntibavugae ururimi rwawe. Kwa mfano ukakuta kwamba wanakizungumza Kiswahili, si ndio? Kwa hiyo tunaona maneno kwa business wa East Africa. Tena kitu kingine ni kwamba Kiswahili manake kinadaiwa kwamba ni lugha ya kibiashara, si ndio? Tunavuga yuko Kiswahili ari ururimi usanze kwa biashara, manake budanda chini kondo bivuga, unajua kwamba hoteli nazo zinaingia katika manake biashara, si ndio? Kwa hiyo tuliona maneno ambayo tunatumia tunapokuwa hotelini. Kwa mfano twarabonye haheruka iyo ugiye muri hoteli, si ndio? Ugiye gufata icumba. Mukini tuvuga ngo ngiye gufata icumba, si sawa? Mugambo Kiswahili ndio tuvuga ngo tunakwenda, ngo ninakwenda kushika chumba, hapana. Maraki tuliona kwamba tunasema kwamba mimi ninakwenda kuwekesha. Kuwekesha chumba. Kuwekesha ndio. Maraki ni kutenga kitu ama muda katika matumizi ya baadaye. Ni kuvuga uvuze ulitingie gufata icumba, sema kwamba ninakwenda kuwekesha chumba. Ndio. Halafu pia tumeona mara unapokwenda hapo urahura nujia manake muhudumu ujajejwe ivyaho ashaka kubaza ati unataka chumba utakacho kitumia lini. Ushaka chumba uzo bamwo tuvuze utakacho kitumia manake nitukumve insigo yuko ngo uzo koresha, hapana. Abagumye kubwira uzo utorara muto tumamu sindiyo. Kamubwira uti izo nitakuja umusu, si sawa? Changa kubaza ati unatarajia kufika lini? Mbega witeze kuzoshika none ngaha ryari, si ndiyo? Kutarajia maana yake tulisema kwa Kifaransa kwamba ni utegekanya cyangwa utegekanya kuzoshika ngaha ryari. Hayo ndiyo maneno ambayo tulikuwa tukiona. Kuna neno lingine ambao ume maana yake ndiyo tulisema kwa mfano anaweza kuuliza utakaa muda gani, si ndiyo? Utakaa muda ndiyo. Uzo mara ngaha unanyungana gute, si sawa? Change atabuze ati utaka ashobora kuvuga kandi utadumu, si ndiyo? Utadumu kuko tukarabonye yuko ilivuga kudumu no kuba hantu kumara hantu, si sawa? Ni haja rero iyo bavuze ho bati kudumu mirere no kubaho imyaka yose, ndiyo imyaka yose bihe byose. Uzo kumva ariko baravuga ngo dumu mirere baririmba mukarimo, manake baba be kwavuga bati ubeho ibihe byose, si sawa? Naho bidakunda. Ndio kabisa. Hayo ndio tuliyo kuwa tukizungumzia kwa siku ya leo. Tunaweza manake kuendelea kwa sababu unapofika pale mazungumzo yanakuwa mengi. Nkakaro rero umva wagiye wabaje kwa hii chumba urazi rero bavuga hari ivyumba bibaye abaye bakavuga ngo nibindi vya VIP nibyo dukunze kumva ayo majambo nakunze gutoya yamenyereye. Kwa hiyo sasa katika Kiswahili Kama unahitaji chumba kibaya baye, sema kwamba mimi ninataka chumba cha kawaida. Au ninahitaji chumba cha kawaida. Ninataka ama ninahitaji chumba cha kawaida. Aho yule mvaneza yuko kurabaza chumba kibaya baye. Sawa. Mugabo rero ukeneye rero VIP. Kizimbye ta. Kizimbye sawa. Mu Giswahili tuvuga yuko ari chumba cha heshima. Chumba cha heshima ego nukuvuga nico kimwe na haja tuvuge nk'abantu bakunda kugenda kuraba inkino hariho abavuga ngo muri VIP si sawa kwa Kiswahili tunasema kwamba ni ukumbi wa heshima. Ukumbi wa heshima rero niyo ari chumba ki cha VIP kujya yevuga kwa Kiswahili maana yake sisi tunasema kwamba ninahitaji chumba cha heshima. Ndio kabisa. Halafu kitu kingine urashobora gushika si sawa ukavuga uti ivyo vyose tuzoba icumba nke tuzoba turi babiri si sawa tutakuwa wawili si sawa muri cyo gihero yule muhudumu arashobora kubaza ati none ukeneye icumba tuvuge kirimwo bitanda bibiri canke gitanda kimwe kinini bivana ninge na abantu aba hameze sawa we gusaba buri ko wumva ivyumba bihari kuno bihari si sawa design yaje arashobora kubaza ati unataka chumba chenye vitanda viwili vidogo vidogo ama unataka chumba chenye kitanda kikubwa rumva we urachagura aho leo chumba ivyo ari kwara kubaza kitanda kikubwa kinini ama chenye vitanda viwili vidogo vidogo manake uchovyumba ko wewe niwe uchagura shavua ati mimi nahitaji chumba chenye kitanda kikubwa ama mimi ninahitaji chumba chenye vitanda viwili vidogo vidogo kwa sababu labda mtakuwa wawili. Umva wewe ni ume nyingine ishura. Rumva kwa hoteli. Rumva kwa amajambo ke abari kwa aragaruka ni kitanda kidogo kidogo bibito bito acanke kitanda kikubwa wewe chumbe nyive kwa kubwira si sawa. Halafu urabona urashobora kuvuga uti ankeneye kurara ku icumba giherereye nko kuri hari kiyaga giherereye kwibarabara ivyo byose wewe kama ni mzungumzaji wa Kiswahili ntureke kuvuga kwa sababu katika Waswahili sisi tunasema kwamba eleza haja upate haja ntuhave uburaye ujaniranana ngo sinzi kini turiko turacika kukiradi kweli urashobora kongera kuvuga uti ninataka pia chumba kilichoko upande wa barabara kwa mfano nkeneye nimiburabura ndabiri chumba kiri haruhande giherereye kwibarabara kwa mfano si sawa marake ninahitaji chumba kilichoko upande wa barabara hamdashaka kiri hafi barabara unasema kwamba nina umva twavuze ninataka rero chuhakana sitaki chumba sitaki chumba kilichoko upande wa barabara urumva ho bisha byoroha atari kutaka ni kutotaka umva rero chuvuga kuti urahakana sitaki sindiyo kabisa. Hama rero ikindi kintu urazi yuko uhejeje kufata chumba barakubaza none wewe urinde sindiyo barakwati tubwire amazina yawe tubwire nimero za telefone sawa hapo watakwambia niambie majina yatakaye tumia mbwira amazina y'umuntu azoharara none ari wewe cha wivuga mimi ninaitwa kwa mfano niseme ninaitwa Charles Nyandwi kwa mfano sawa mimi ninaitwa Charles Nyandwi sawa cha kubaza imyaka manake kama urashobora cyo gihe cy'umuhanga kitambulisho manake karanga muntu yawe bakandika ariko rero hari gihe usanga awo muntu uri kurabwira tuvuge nk'iri zina ry'iwacu uvuze Nduwimana habona imana dusabe hari gusangura ahantu bibagora kwandika tuzuko kwa mfana ndiyo wagiye mu France twa niyo yankunze bamwita niyo yankunze manake ndo ivo tena agusanga iryo zina gikirundi ari urahantu badashoboye kujyandika uzokumva kubiye ati niambiye tahajia ya herufi za jina lako manake tahajia tahajia no kuvuga ni nkuko bakubwiye ati none iryo zina wombwira ingene ryandikwa mbwira indome uko tahajia kwa Kiswahili wanasema kwamba ni mpangilio wa herufi katika kuandika neno ni kuvuga nuko kuntu twandika ijambo umva yego mbe tutumie umva washa witeka munahuye ngo jina lako linaandikwaje umva ubugize ubugiye gukwega kwegerako ubugize traduction uvuga literale si sawa mugaba ari umuntu nyene mswahili atakwambia kwamba niambie tahajia ni umva rero bavuze ndugu musikirizaji tahajia ntuzo ntiwibaze ngo nibindi birakubwiye se sawa tegushura kuramaza mugira rero indomi mwimwe nyandwi ne ye a ne de we i hapa tunajua kwamba katika Kiswahili tunapotaja maana yake herufi tuko tuvuga indome ni kuvuga tuvuga ni kuja nyine mu Kirundi hoho biroroshe ne tunataja herufi kama vile tunavyosoma katika maana yake Kirundi sawa. Kitu kingine unaweza kuambiwa niambie nipe nambari yako ya simu. Sawa, nipe nambari yako ya simu. Mukuvuga le nimero mu Kiswahili ni hauja ko mu Cyongereza bazi Cyongereza. Nitusha tuvuga kujya tuvuga mu Gifaransa umuntu ubwiye ati ngo mpi nimero yasha bwira ngo ngwandika ngo 75 ngo turasa kombi oya mu Kiswahili suko bimeze. Mu Kiswahili umuntu umubwira igiharuro kimwe kimwe. Homu kwa mfano Sabatisa ndiyo kabisa. Mtu kwa mfano ikuambia tuseme mimi mtu kinambia nipe nambari yako, namwambia nambari yangu andika 7 5 8 manake 4 2 1 6 7 nukufuga ugenduvuga kimwe kimwe ngo ntubivugira rimwe oya ni kosa siko 362 ndio kabisa manake kanuni za Kiswahili zinatuomba tu maana yake tutaje nambari za simu katika katika maana yake tarakimu shifre tarakimu moja moja. Hapo sawa ndio watakuja kulea kwamba wewe kumbe ni Mswahili. Na uzo ugeda hantu baliko baswahili baba na wanakuliza unataja nambari maana yake tarakimu moja moja ndio ndivyo tunavyovifanya katika Kiswahili. Ndio kabisa. Asante sana, naona tunaelekea mwishoni mwa kipindi. Ndio. Tunaweza kukomea hapa. Ndiyo kabisa, nadhani kwamba si maneno mazito. Sema tu ni kuyazoea zoea. Kama kuna ile ambayo utatufunza mbwe kitu sawa, lakini kwa leo basi. Haya kabisa, ndio hivyo tena. Asante sana, hapa ndipo tunapotamatisha kipindi tuzungumze Kiswahili cha siku ya leo. Ni kushukuru mpenzi msikilizaji aliyeweza kutegea sikio na kujifunza maneno mbalimbali katika kipindi hiki katika lugha ya Kiswahili, na nimshukuru fundi mitambo Alphonse Kugimana, na nimshukuru mwalimu wetu Isidore Habonimana. Asante sana Isidore. Na mimi nashukuru sana kwamba tumeshirikiana sawa katika Kiswahili. Sisi tunasema kwamba ushirikiano ni nguvu. Ndiyo. Na utengano ni maana yake udhaifu. Kwa hiyo kwamba tumeshirikiana hilo ni jambo kubwa sana ambalo tunajisifia sisi wenyewe. Asante sana, karibu tena. Ndiyo. Mimi mtangazaji sina budi kuaga wapenzi msikilizaji. Chao. Tuzungumze Kiswahili.